بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا دل رب العزت خصوصي نعمت او عظیم فضل او احسان چې بار بار خپل بندیانو ته یادی او ترغیبم ورکی چې زما دې نعمت شکریا ادا کړي زما دې نعمت قدر وکړي ما زمرا لوی نعمت پا بنده بانده بل نده کڑه کاغار سمرا نعمتو ندی ناکم دی اغلان دی دی دی لوی نعمت نا چاگه ده قرآن او ده دین نازلول دی داغی پاکو بندیانو و مبارک اللہ سنو باندی چه انبیاء علیہ السلام کار سمرا نعمت اللہ رب العزت اکی پیو باندہ باندی حدیث کے راضی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوئی پچکل آغا باندہ ہوئی چه الحمدللہ دا نعمت په شکریا کې زګدا د شکر کلمه ده چې الحمدلله الله رب العزت ته خپل نعمت سپک کار شي جرم اخو کتاله مال درک کتاله رزق درک کتاله کور درک کتاله د دنیا کاروبار درک نو اخو دومره نو ته کتا چې کومه کلمه وي چیغا دیز مکو دا اسمانو نو پمینس کی نرازی دغا سی حدیث کرا غلو چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لا دغا پا خلافت کی دا عراق غنیمت را رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ او خان شمارل نوی نشو شمارل او غلام ورسرو نا غلام اوی ٹنگ نشو چہذا من فضل اللہ و رحمتی ہی دادا اللہ دیر لوی فضل و رحمت ہے حضرت عمر و توی چې کذبتا هذا مما يجمعون دروغ دی وی دې ته الله فضل او رحمت نشي ویلې الله فضل او رحمت خو ایمان دی قران دی چې الله رب العزت سورۃ یونس کې ویلو قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وایا پیغمبرم چې د الله په فضل سره چې قران دی او په رحمت سره چې ایمان دی په دې دې زما بندیان خوشحالي وکي څومره چې تنه کیږي هو خیر مما یجمعون دا د مما یجمعون نه ډیر به تر حضرت عمر وی چې توس مما یجمعون ته د الله فضل او رحمت وای دروغ دی وې او زه نعمت تیسی او شی په دنیا کې نه رسېخه چلا اراده وکي د خپل رحمت او د توفیق او د خیر یو بنده باندې مسجل وسره وکي مونږ او تاسو کې چا باندې د خیر اراده کو نه هو پیسې به ول ورکو مل واستیا به ول وکو ډیر مکلفه الله چې د چا په حق کې اراده د خیر وکي مسجل وسره کوي نو قران کریم هم ویلو چمن یرید اللہ ان یهدیہو یشرح صدره للاسلام چا په حق کې چې الله اراده وکي چې هدایت وتکوم سینه ولا توحید تکولاو کی یشرح صدره سینه ولا کولاو کی د موحدین سینه ډیر کولاوي د کولاوالی سمانا دا چه منگورو خاغایی نو کدیر لوی سنی نو دولیشتی دی کنا انور داغن غٹ غٹ خلق بایی نا دا کولاوالی دا مطلب دی چه دتا پا دی زندگی که کم زخم رسی کم غم رسی کم پریشانی رازی کم بدحالی رازی دیو باغی که مستقل مزاج د دنوا په خپل ترتیب کې فرق ناراضي نه په عبادت کې نه دنیا په کاروبار کې نه په اخلاق او حسناو کې دا د مسلمان شان دی ښا چې کار څومره دنیا پریشانی مصیبت راشي خو لیکن په زبان اثر نه پریوزي دا سمرا لوی نعمت تی او حدیث کی مراغلی من یرد اللہ بی خیرن یفقه فی الدین دا چا پا حق کی چا اللہ ارادو کی دا خیر و برکت نو پدینی اپو کی پدینی اپو اگر کاغا معشومی نبالغی دا خد حق پی نی دا دیر خواخ دے دا ډیر خواخ دی چې د دې د زړونو هغه تختې پاکی کړه نو چې کوم سبق کوئی نه پاره باندې نقش کیږي هغه بیا نه لري کیږي ها دیو جن نووي د نبی له سلام دا عادت او چې قریشو کې بایو الکو داسې ځوانه تنځ دی شو نبی له سلام ورته د سورته بنی اسرائیل اخیری آیاتونه خو تلاوه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا دعوایا دې د الله توحید ملغلری به او توقوی تلاوه دا ستړم به سبق ده خا نور با بیاوئے و داڑم بے سبق تی چستا بنیاد صحیح شی پاونڈیشن صحیح شی وکبر و تکبیرا همونگا تتش زندباد و مرداباد وائیو دادا اللہ رحمی چی یو کور لا او یو خلق لا دا توجہ پیدا کی چی پدی ما شمانو بایا سبق ہو آیا او دا سبق پہ وایا چې غړیر صحیح سبق وی چې غلطی پکې نه وي خدایي پکې نه وي نو حقانی جمعه ته بوزا چې ری کې سلالچ نشته ده سنور سو د دنیا اسرا او تما پکې نشته ده اخلاص ته پکې او هغه علم خې چې هغه صحیح علم ده هغه حقيقي علم ده دلتا گڑون نشتا صفاش ملاوی گی خواه دی وجنا حدیث کی راضی چه دا دی جوندو بندیانو عملونا دا دی پاغا ملو باندی پیش کی گی چه دی نمخ کتلی دی رخصت شوی دی نو چه دا جوندی دا غی اولادا نوسی کڑوسی سا عمل کئی دا پاغي پیش کیږي نو چې نیک اعمال نو هغه ډیر خوشاله وي هغه ته هم فائدې او چې نا ګډوډي کنا نو هغه وی چې الله ملا تمتهم حتا تهدیا الیم چې الله د مرګ نه مخکې وته هدایت وکړي د مرګ نه مخکې ولا توفیق ورکړي چې دا کارونه پری دي دا څه دي جمعه ته نزی منزل نزی قران ته نکینی درس ته نکینی او د دنیا په لهو لعب کې مبتلا دي مشغول دي یا الله د مرګ نه مخکې وته هدایت وکړي نو دې عمر ډیر خیر او برکت په بل څه کې نشته چې د چا محبت او مینه د قران سره ای او د هغه مینه او محبت دلیل دی چې خپل ماشومان وته کې نه ای پابندی پی کوي زور نه وته کوي چې د قران زده کی او دومره آسان په مخه باندې ختمونه کیږي او سره دی نه چې عمر ډیر دی نور بوم ورسره معلومات زیاتیږي چې څومره دی ریسرچ کین دومره معلومات زیاتیږي دا د انسان د قابلیت خبره ده کنه نو د قران علم حاصلول د دین علم حاصلول قران سلکول په ناظره باندې په ترجمه باندې او دغه سبیا ورسره معلومات دا لوی خزانه ده دې کې الله سمره خیر او برکت اچول دي کنه دا بل هیڅ شي کې نشته دیو جن حدیث کرا غلو چې د دینه سیوا نور تمنا مکوې د دینه سیوا نور ارمانونه مکوې پس چا چې قران ووي پس ایمان کې اوس دې کو ارمانونه پوره شو زباین د الله طرفنا سکه مې نشته دي او ځکه نبی له اسلام ویلو چې الله رب العزت یو بندله د قران علم ورکي او پوهه کی او ثم شکا الى الناس بیا سره داغي علم نه سره داغي قران نه سره داغي قاری توب نه سره داغي حافظ توب نه سره داغي مفتی توب نه د خلقو ته لاس نیسی چیر پلانی زی که تا دغاو که کنو یلتا تنخاڑی را ورکی دلتا خمونگ تاوی سنمی لاوی گی نازم آباد کوی تنخاگان دیری دی کنا نو نبی علیہ السلام ویلیو چی دد پا تمدی باندی اولی کلشی چی الفقیر دے دنیا فقیر دے چې د خدای په دین او په قران او په سنت باندې ځان مستغنی نکو نو بس دې بچاري نه مړیږي ښا تر مرګ پورې وځي په دې دې کې مبتلای ښا لګیا وای مخ کې وزيزي او لیکن مړیږي بنا زګه د الله دین تسپکو کاته قران ته تسپکو کاته چې الله دې له کمرړه ورکړي وا کوم خیر او برکت ورکړو نو هغه سپکو او هغه دنیا یې غوره کړه دغه ډېر بدبخت انسان چې څومره قرآن کې بدی ذکر کوي نو د ده ذکر کوي ښه حضرت مقداد رضی الله عنه ته یو سړی راغی او همدقه پاتې شوی صحابو کې نور څوک نه وو ناستو نور ملګري او میلمه مراغه نو باز میلمه داسی چه دیر جانگشتی او چالاکی کنا چراغ نویوی چه توبا لحاتین العینین اللتین رعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مبارک دیشی دادوار استرگی اگا استرگی چه اگی پیغمبر لی دلی دی اما ندی لیدلی کاش چی مالی دلیوی زو تنیم حاضر شوی کاش چیز حاضر شوی نفستغذبا مقداد مقداد غصه شو رضی اللہ عنہ دیر غصه شو او تیوی چکم سیزونا چستا نفوت شوی دی او تا تا ندی حاصل تا تا ندی میلاو وچاری داغی تمنا مکوا داغی ارزو مکوا دا خدا اللہ فیصلی دی داغا با داغا سی خوخوا نو تسکے داغا پا آغا فیصلی باندی رد کے داغا با داغا سی خوخوا ابی اورتاوی چقت استشهد کثیر من الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر په وخت کې ډیر خلکو چې هغه لیدلې دي هغه سره یو زیناس تولاړار سیکړی دي وقت اکبهم الله علی مناخرهم فی النار او غینن په جهنم کې نسکور پرات دي چې ته وایې چې یاره کمالی درې نو کستا دا حال وې هغه سره چې څومره خپل قریشو الوی له سردارانو او روح به هغه لیدل کنه راغي خو الله په جهنم کې نسکور ورزولې دي زه تمنا مکو چې یاره کزا هغه وخت کې وینو تا ته صفته لګي د خپل ځان علم د تشته ته خوای چې زبوم د ابو بکر او د عمر په شانتیوم کنه ته خوای چې زبوم د علی او د عثمان په شانتیوم خو صفته لیک چې د ابو جهل او د ابو لهب په شانتیوي دا مکو دا اسی خوشي خبر قران وی ولا تمنو ما فضل الله بعضکم علی بعض دا رزوګانی مکوې چې الله سکړي ها چې کوم نعمتونه ته حاصل دي نو دا غی شکریا ادا کئ نو دا آیات و توید سورۃ النحل چې والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله تاسو راويسته د ګېډو د مهندوستا سنا لا تعلمون شئن هیڅ شي نه پوهیږي بس وجعل لكم السمع والابصار والافئده نو لګروستو تاسو لا پسترگو کی رناوا چولا وکنو کی دل داوریدو طاقت پیدا کو او عقل در بیدار کو تک دیر وقت پوری خماشم نپوی نسوینی نساوری نپسو دیکھم دا اللہ دیر لوی حکمت تھی خوا چی کمزوری نو کدغا وقت کی چاری تیز هارن دیکھو بمرشی بیاد پیدا نو دار سی پی بند کلیو که نخا و چه کلش پی تو رضو نو یا پلشی نو بیا داول ورکی نویلیو چه دا لگ نعمت تی دا دی شکریتا سوا دا کلی دا چه تو اس دار مان که چه یه رکز دا پیغمبر پو وقت که نسو مره بخوا و سم دیر خلق دا سی کئی خوا چه روی دیر خوا وقتو کمونگلی دلوی وی کتالی دلوی نو ستا اختیار نشتا دا چې الله سکه نو اکی ها اسو کو یې رکمونګه په خوب کې ولې دې یزه خدای و دا نور سنو دی او ناشکری ده د دې موجوده نعمتونو چې الله دومره عزت مونږ لرا کړې چې انسانان پیدا کړو بیا مسلمانان کړو او بیا صحیح اسلام او صحیح عقیده زمون نصیب کړه چې خلق ټول ګډ وډ دي څوک په پیرانو مبتلا دي څوک په ملنګانو مبتلا دي توبه دا ډیر د عبرت مقام دی چې قران وی فاتبرو یا اولل الباب اے قلمندو د داسې وخت نه عبرت واخله چته ځان ته وګورا او ستانه به یو سړی خو سینیری ډیر لمو ډیر تعلیم به کړی او ته به هغه نه کمی چې الله ولا توفیق نه ورکړي نه باغ ځای کې پروت کې دی او نجس سر ناستی دیو پمن سر چی بوئی باتی دیو مچان با پی بانگی گی ادی بوئی ناکنا تاز داوی اللہ تا پتا دا دا خدای ولی دی تازو دا دا زور سخبر ری اوی سرکل جامع بے پترخ کی راولی او اگر تبدازی که اگر بے پلو ولی خدای بوئی چی ننگور دا خدای رسوک نپوئی گی نو دا غسینی ار سر بسکے چاہتا اللہ ہدایت نو دے نصیب کرے اگا دا عزت او دا ذلت کار نہ پی جنی اگا دا ایمان نہ دے خبر چی ایمان دیتا ہوئی چی تا زور و طاقت طول راوستو نو پا دے ملنگ کی دے وقت چی بس دا سچے دیکھا نا دا سیاقی دیشتا دیکھا نا دا دنیاوی دا چاہتا مخاب آتا دا او داوی خامخا پا دنیا کے غوثان او قطبان یی او اسی دا دنیا نچلی گی بغیر داغینا یا خدا تو دا نور سو وجہ ندا دی جدانو تا گناہ نشتا دا دی چارا وستی ندی چا قرآن تا کینو لیوے او دے پیس دکڑے پا سی مانا کی او چلن بے شروع کولا او دا جملے وی چې الحمدللہ او استاد و تویلوی چې قابل استادو چې تمام د کمال صفتونه خاص د الله دی بس چې څه د کمال صفتونه دی نو هغه د الله دی قدرت د الله دی ته بل جانشتا چې څه کوي نو هغه کوي کڅوک وجنی کڅوک جوندی کئی کسوک پیدا کئی کسوک بیمار کئی کچالا صحت ور کئی کسوک مالدار کئی کسوک غریب کئی کسوک خوشحالی کسوک خفا کئی الحمدللہ دا قدرت دا اللہ دے حکمت دا اللہ دے سکی چی تو گو رہے سا حکمت کوئی نے نپوش اجدا بکی دا اللہ دا کمال اچولے دے دا دا بلچہ اختیار ندے علم دا اللہ دے بل سوک نہ پوئی گی یو اللہ پوئی گی پار سبان دکھا نوچی پا الحمد کی پوئی کی دا سی پوئی کی اگا با چری بیادا کارونا نکی اگا بیادا بند دمرا تعظیم او دمرا ادب او دمرا احترام چی اگا خدای توب تا رسول لی دا با نکی دا ٹول کمی چی پا منکی رازی دا دا قرآن دا وجی نرازی چه قرآن منگا ندویلی پس ایوانا که چه دی کس دی اگر طول دا اللہ صفتو نی داولنا تر اخیر پوری دا اللہ وحدانیت تے نو کدا منگا ہوئی کنا سوال نا پیدا کی چه دا منگ دا خلی نا دا سی خبر او خیجی چه منگ پی قیامت که دا مرے نا زورنوی بیا چه تاولیوی چی آغاز دارا تا چاوی تاولیوی چی دا نازولیشتے دارا تا چاوی تا قرآن نو ویلی چی اللہ سامد اللہ نازولی نشتا اگورت قل ہو کرا گلی صورت اخلاص کرا گلی چار چاہتا یاد دے او غی کی دا مسئلہ وچی اللہ سامد اللہ بی نیاز دے تا دا دمرا جن پا سکی تیر کو چی تا اللہ سامد زدن کو رستا دا دیش پیتو کالو اداویاو کالو سمت لب شو بے فیدی تیر شو عمر خراب شو پول دا زندگی پا قرآن سمیگی دا ماحول پا قرآن سمیگی دا معاشرہ پا قرآن سمیگی زمون خو سوال دے چی اللہ تی کولشی نو تہر بندہ پا قرآن سرا درست کے او صحیح کے تا هر کور پا قرآن سرا رنا کے او تا دا ملک پا قرآن سرا عباد کے اور روخانے کے او تا پا قبل توفیق و رحم و قدرت سرا دا دی ملک نا دا تیاری او دا گمراہ او دا شیطان ہے لری کتا تا اس کار نا دے انما امرو ازارا دا شین ان یقول لو کن فیکون اون خو بداغا سوال کو فریاد بکو اللہ تار وقت کی کنا دخپل زان پا حق کیوں چی اللہ ما دخپل منگولنا حفاظت نمو باسی پیغمبر ویلیو چې ما خپل ځان ته مپری زما په ځان اعتماد نشته. د دې دعاګانو په وجه باندې الله مونږ محفوظ ساتي. دا ډیره د مبارکه خبره ده، دا ډیره د خوش قسمته خبره ده چې یو ماشوم د الله کتاب زده کی او بیا په اختتام کې دغه سی او تقریب قائم کی او مرګري راغواړي لکه اوویس چنن ختم وکړ کنه. د دین لوی نعمت په دنیا کې نشته ده. اب هغه باندې خوشحالي وکړي نو قران وایي چې دا خوشحالي وکړي امر کوي. دا انبیاو سنت دي، دا صحابه کرامو سنت دي، دې سره ژوند تیریږي. بس دې تناس نور حسن نشته، دې باندې وخت تیریږي نو نور ملک تباہ او برباد دي. نو الله دې قران سره زموږ تعلق او رابطه پیدا کړي. الله رب العزت دې زموږ دا کورونه او زموږ جماعتونه او زموږ زویونه د قران په دې رڼا سره روښانه وګرځي. الله دې موږ له دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې موږ د تمام مشکلاتو د قبر او د حشر او د کل صراط او د میزان د دې قران په وجه سره الله دې موږ او ساتي او ساتي به هم دغه سیخا چې هر څومره خلق باندې سختی کنه نو قران خوان خلق با د عرش د سوري لاندې ولار دي. لا يحزنوا اذا حزن الناس، دی باندې بغم نه چې نور دنیا په غم کې پرته وي. دا ډېر لوی نعمت ته همغه په قدر نه پويګو. په کار دا چې خپل ماشومان باندې قران مخکې وایو او زده کو په او صحیح تعلیم په وکو، صحیح تربیت یې وکو، نو دا به زموږ لپاره د مرګ نه پسوم لوی توخی عدد دې د اجر او ثواب نه به نه محروم کیګو. واخر دعوانا الحمد.